سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين دزانا رستو واقع ذکر کئی د سلیمان علیہ السلام او پدې کې ډېر حکمتونه مفسرین لیکلي دا واقع د څلور څلور پورې حکمتونه دې کې ډېر زیات دي مفسرین لیکلي سیاسي حکمتونه او دا ټول حکمتونه په قدرت او په علم د الله تعالی سره دي چې هغه ته الله رب العزت څه ورکړي دا ټول د الله په قدرت او په علم د الله تعالی سره ولې حکمت په کې دار چې بده کې سار دې خبره ده چې سلیمان علیه السلام عالم الغیب نو او په هغه باندې شهادت او گواهی د دوو گواهانو ذکر کوي یو نملا د میګي گواہی په دې باندې پېښ کړي چې سليمان عليه السلام عالم الغيب نه لري دیم گواہی په پېښ کړي د هدهد ملا چرګ چورته وي چې سليمان عليه السلام عالم الغيب نه لري او هغه دی واقعي کې دواړه دغه حالات راځي ولقد اتينا داوود او سليمان علما او یقیناً مونږ ورکړو داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته پویه د دین مدارک ذکر کوي دا معالم والا علمان معنا څه ای بل قضا الله رب العزت هغې ته پویه ورکړې وه په قضا او فیصلو کې دارنګې مدارک ذکر کوي چ الله رب عزت دیو ته یو خاص حصہ د علم ورکړی و چا علم د دین او دارنګې د فیصلو دته الله ورکړی و او دلته مفسرین وی تقدیر دی چ الله رب عزت دیو ته علم ورکړی و سلیمان علیه السلام داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ناغی سو کل فدی بانی فعملا به آغی دوڑو پا دیوانی عملو کون او دارنگی وعلماهو او دارنگی وعرفا حق النعمتی فی آغی پا دیوانی عملو کون او دارنگی ویخو دخل کتا او دیکی کم نعمت چو داگی حقی و پیجندو نصیب وکړل وقال الحمد لله الذي اول دي دوړو حمدنا دي الله ذات را فضلنا على كثير من عباده المؤمنين چغورا کړیو مون په ډیرو بندګانو مؤمنانو باندې خپل بندګانو مؤمنانو باندې کله چې الله رب العزت دی او سړي سره احسان وکړي نو په کار دار چې د الله پاک د نعمت شکریا ادا کړی شي نو دې دوړو د الله رب العزت د نعمت شکریا ادا کړ چې الله رب العزت مونږ ته نعمت راکړی دی دا غي شکر پکار دی او هغه خلکو ته وکړ او د الله حمد نه ویل وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء دا اتې مقصد څه دی سلیمان علیہ الصلات والسلام د داوود علیہ السلام نه هغه میراث اخستی او د علم میراث دا غیڅو د دین والا میراث دا علم والا میراث ځکه انبیاء علیهم السلام دنیا نه پرېږدي. نبی علیه السلام وایي چې انبیاء علیهم السلام دین هغه په میراث کې پرېږدي، دنیا نه پرېږدي. به څوک چې دین باندې عمل کوي او دارنګي دین هغه زده کوي نو هغه د انبیاء علیهم السلام ورثه ګرځي، وارثان ګرځي. نو سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام وارث شو چې دا د هغه زوی و، او دارنګي هغه علم یې حاصل کړی نو میراث ورته الله ورکړ. وارثه سلیمان و داود هم او میراث و اخ سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام نه هم هغه څو علم د نبوت. وقال ویل یا ایها الناس یا خلق علمنا منطق الطیر، ښوونه شوې ده موږ ته دا خبرو د مرغانو. اوتینا من کل شی او راکړې شوې موږ ته د هر څیز نه، د هر څیز نه راکړې شوې څه معنا؟ دنیا کې هم او دارنګي دنیا کې او آخرت کې دواړو کې راکړې شوې. څه دنیا کې الله رب العزت هغه ته علم به عمل ورکړو، او آخرت کې دا هغه بدله څه شی ده؟ جنت. نو دواړه به ورته ورکولې، دواړه ورکړو. دنیا کې علم کاراو لیکن آخرت کې به الله جنت ورکړي. دارنګي راکړې شوې موږ ته دار سیز نه دی کول ته کل عرف ویلې کې دانه چې ګنده کې دنیا ټول سيزونه ارسي هغه ته ورکړل شو. نه معنا ډیر څه ورکړل شو هغه من کل شی، او یقیني دا هغه بادشاہي ډیر زیاته وا. الله والا په ډیرو سيزونو باندې بادشاہي ورکړلې وا، لکه پیریانو باندې دا هغه بادشاہي کول، او دا رنګي په هواګانو باندې دا هغه بادشاہي کول چې په دنیا کې بل څه دا شي نن دی ورکړل شوی. او نور الله رب العزت هغه ته د مرغانو دارنګي دا زنده سر خبرې کودلې دا من کل شی کرا دي. ان ذا له الفضل المبين، یقینا دا خامخا فضل الله کار دي. دار الله رب العزت فضل له کارا چې الله رب العزت ما ترا کړی. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. دا تصديق دا ما قبل خبر چې علم دا غصر علم دا منطق الطير، او دا دلی بادشاہی نمونه دا چې الله رب عزت دا تر مرغو خبر خودلی وی. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وراجم قيشو. سليمان عليه السلام تلح کر داغام من الجن والإنس دي پيريان او دارنگ دي انسانانونا، وطوير او دارنگ دي مرغانونا. فهم يوزعون دوی حسي حسي كوليشل بحسو باني تقسيم دل دلی دلی که دا لکه یو بادشاہ خپل فوج را دای کی واغه ډلې ډلې کی زه دینه ما شنو کی تاسو یې دی ویډیوګانو کی زه په زبانې ولاړ خورده فوجونه خو ډیرو یو قسم نو ځکه دلته خدا انسانان یې صرف د سره پیریان همو او دارنګ انسانان همو او نور لخرې وی مرغیم پکې وی دا جدا جدا کېدل هر یو د خپل جنس سره هغه را جمع کېدل. او دلته علماء او حکمتونه ډیر زیات لیکلي نه یو دار چې بادشاہ لپاره دی چې دا غره پر فوجي نظام وي، فوجي نظام چې نینو بادشاہ بادشاہي به نش چلاوري به په ټول مرسوالي لکه دې دور کې د عربي ممالک سعودي شو دا غي خپل فوج نشته نور ته سوالو نه کوي. نو بادشاہ چې او دارنګ هغه نظام چلای نو هغه لاره پوج پکار دي چې خامخا یې به پوج دارنګ یورپ علا چې دی هغه امریکا د هغه لپاره د پوجونه لیږي دا و دی پاک وسورته خپل کار کوي دا خپل پوجونه نه نو په پردی پوج باندې کار نکی پوج جوړول د باچا لپاره ضروری دی. دارنګ کله ضرورت راشي په اټیم کې لخر راجمه کول پکار دی چې هغه راجمه کړش او دارنګ بیره کم کار د لپاره لګل شي چې ولګل شي. نور حکمتونه په کې مفسرین لیکلي خدای سلیمان علیه السلام دا لخر چې و دا هغه لپاره معجزه و. درې قسمه لخر ورده چې دا نور چانه حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام اغا تا غلخ کر راجمش نو سفر شروع نو تر دې پورې چې په یو کند باندې رال په یو ځای باندې او دا حتی چې دی دا روتی نه لپاره غایا ده یادار چې دا رسارو د لپاره غایا ده ما نه تلل دی سفر یې کو حتی اذا اتوا الی وادی النمل تر دې پورې چې دی راتل وکړ په میدان د میګانو باندې یو ځای و پای کې میګانو یو میدانو. قالت نملة النويل يومي قيا أيها النمل وإيمي قانو ادخلوا مساكنكم داخل شيخ الكورن تام دادا قوم مشر ميقيو لآخر قطع وازق واد النمل فبارك بعضي مفسرين لكليني بقاعي والا لكلي داتو عيب كده ودازي ومالي دلم او چا دا لیکلی چې دا په شام کې ډېر میګانو والا زیره ده هغه ځای باندې سلیمان علیه السلام رالی اوس دا چې بره په هوا روان دی وکړو نه په ځمکه باندې دا پوره تفصیل نه خو رالی په هغه ځای باندې نه دې کې یو میګی هغې یوازو کړو خپلو ملګرو ته دلته شیخ عبدالسلام رحمه الله ذکر کری چه دا میگه چه ودار وزر و علاو ذکر دای پا آمان تو قطر کی حالتا ذکر کری چه منگتا دا مرغانو خبری خود لیا شوی او دی ذکر دی سر خبری شوی نور دی وزر وی ندی میگه اخپل خلقو تاویل اخپل قوم تا چه ای میگانو تاس داخل شیخ خلو کورونو تا لا يحتمنكم سليمان وجنوده چه میدان کی تاسو سره سليمان علیہ السلام او لختر داغه وهم لا يشعرون او دیبه خبر نه یم خبر بده وته نه د دې ټکی نه چې وهم لا يشعرون دلیل د دې خبر نه علماء ولې چې دا میګی په دې باندې پویا واچ سليمان علیہ السلام سره علم نشته د غیب اوزه که دلتا دا ذکر کریم دا چه سلیمان علیه السلام علیم الغیب نره و غیب بانی پوی اگر چه پیغمبر ده او الله رب العزت اللہ دیر سور کلی دی او دا میگه دا عقیده را چه آغا نپویی ذکر کسانو تاوی اخپلو ملگرو تا چه کورونو تا داخل شی سلیمان علیه السلام چه قرنکی او لخکر داغ او دا تا پتن لی علم باورتنی د دې په باره کې چې دا میګی چې وا دا نر او کوخزو نو څوک یې دا خزوا ځکه قالت ویلې او بعض مفسرین ذکر کوي چې نه دا زوري نه ده چې دا دی یعنی میګی او خزه دي بلکې نر دي او هغه د هغې لپاره دلیل ویلې. بارحال د دینه باز خلکو استدلال کوله چې را زنانه مشرک ولش او دا غي نسبت امام بوهنی پرم الله تکړه خدا خبره صحیح نه ده زنانه چې کوم دی مشرې نشي کوله دا غیره پارخصری ها احادیث سره د نبی له سلام چې نبی له سلام وي کوم قوم چې مشرې زنانه کې یغ نش کامیابې دي ا کامیابې دي نشي نو څنګه یو زنانه هغه د قوم مشري وکړي بل زنانه کې الله دا صلاحیت نه دی دا استعداد پکې نشته چې هغه سړو مشري وکړي چې صحیح سړي یو خدا سے سڑی لکا پاکستان کی مشرک والا چاہ پنم سڑی چداغی پسکم اور پسیو یو سڑی چاہے تری جال ویلے کی یو سی سڑی داغی مشری بینش کور دا ملک اور کور کی جدہ بیدا ذمہ اللہ دا کور دا حفاظت آغا زنانا تسپار لے کور کی بیدا غیر پار اختیارات دیر دی لیکن بیرون ملک دا اختیارات نش چلا ولے دلتا مفسرین لکھری خطیب رحمہ اللہ چیر دے میں گئی پا خبرو کی ڈیر جگم دے دغر دا انوا د بلاغت یو دارے چاغے واس کرے داغا وی نادت یا سرا او دارنگی ایو حاصر نبہت خلقو تے خبردارے ورکل اخپل مرگرد او دا نبل پا لپا سرچ کم دے تعین کلے دے چھ میگانو تاستوے او دخلو سا امر ارتا کلے چھ داخل شیخ پلو کورند او لا یحتمنکم کی دیکی رولی داغی چھ داخل شی ولی داخل شی سن سلیمان علیہ السلام آغر بانی لخپی کنی داغ لخ کر او پا لپس دی سلیمان سر خصت لا یحتمنکم کی حضرت دیو بی لپس دی سلیمان وی خصت تخصیصی کلے او پا لپس دی جنود سر عمت بے تعمیم کرے او پا لپس دهم سر اشارہ کرے او پا لپس دی لاشورون سر عذرت عذر بیان کلے سلیمان علیہ السلام دانا چگنی سلیمان علیہ السلام پتا سو بند خست تفیق دی بلکہ عذر اولا بیان کلے چاگا بنا خبر ہے دیر وجنا مصری والا ذکر کئی آغا ویلو لیر روافظ شیعگانو دا پارا دے حلاکت چپائے کے دا میگوی پڑھ کے ہم دا شور نشت چاگی نسبت دا ظلم کئی ملگر دا نبی علیہ السلام آوال سیم ذکر کئی چاپ سوز دے پاچھا بانی چاگا تان لگی پاسواب نبی علیہ السلام بانی او اللہ فی رازی رہ داغین رضی اللہ عنہم داغی بارک اللہ وی وہ دا ڈیرا دا افسوس خبر دا داغر پارا نردین بندی دل پکاری او دا صحابہ کرام ادب کول پکاری چا صحابہ کرام اب سے زیر خبر انکلیش دل تبیا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو دا سلیمان علیہ السلام دا لخکر اللہ رب العزت دلتا صفت کرے رہے او دا نبی علیہ السلام دا لخکر صفت آغا سورہ پتہ کی بیرش آلتا اللہ رب العزت کلے دا سلیمان علیہ السلام پا بارا کچھ دار میگی آواز یا ریدل یا وپنا نو علماء لکلی چھ دا یا ریدل یا نو بلکہ اللہ رب العزت دتا الہامن القائی ورتکلی و چھ دے میگی دا آرنگی خبر وپنا تفسیر قرطبی والا ذکر کلی آغاو یا ابو ساق سالبی وی بعض کتابون کی مالی دی سلیمان علیہ السلام دی می گئی تا ویل بے اسرا آغا مکالمہ کری وی تارا می گان ولی وی روال زمار ظلمنا تا ترافتنی چیز دا اللہ پیغمبری ما عادلی من صافیم ولی ارتوی چی لا یحتمن نکم تاثر سلیمان علیہ السلام چکر نکی اداغ لکھ کر وہ دے میں گئی ورطا بجواب کی گئی چی اما سمیتا قولی تا زمان دا خبرنو وردنی وهم لا شورون موسر داویلیو چی دے بنا خبر ای اوسرر دی نبی ورطا گئی چی انی لم ارد حتما نفوس ما دا نفسونو ارادنو وکر جیم تاثر بانی بخی بخی کی بلکہ زما دا ارادہ وچ حتم القلوب چستا سزلون مات نش چ سلیمان علیہ السلام ته اللہ دون ارث ورکلی داغی نامات تا سوینه نو تاسو عبید اللہ رب عزت چ بتا سکری چ تر دینه شکریونه چاغل اللہ بادشاہی ورکلی دا ولیا بادشاہی نو تاسو بر اللہ رب عزت ته نا شکر کی واقعش او کو دا غنی نو کم از کم تاسو مشغول شئ په کتلو سراغیت او دا تسبیح نو مشغول شئ دا میگی خبر سلیمان علیہ السلام چې میګی کې الله رب العزت دونه شعوري شری چا غوي چې د سليمان عليه السلام د حالات په لیدلو سره سينه چې تاسو د الله پاک دا نعمتونه چې تاسو باندې کړی دا غي ناشکری ونه میګانو باندې الله کوم نعمتونه کړی ناغه مونږ او تاسو یې نو چې ټول اورس په دې لارو کې ګرځي او خلک په پیګدي او کله یو ځکه لالان دا کله بل ځکه ټول مرد دی او کار د ګرځي دوس چیرته باندې وینې د شپې باندې روانې په تور تام کې د ورځې باندې روان خپل اخواري خرڅ کیږي حالان کې په کال کې ډېر کم فرق چیرته یو دانه نه مخري او دیم دونه ټول اورس کم دی لالان دی دا اکثر خلک داسې می هرسناک چې دا غي خوراک ډیر کم یو لیکن لګي پسې لګي ټول ورځ او شپې ځان لالاند کړي او خوراک یې دونه چې بس هغه ډیر کمی نو دوی هم ډیر ځان لالاند کړي خدا به هم پاغي باندې الله انعام دی چې دا رزق ورته ورکي او دا صلاحیت دیږي کې چې ګرځي را ګرځي او قوت شامه ول ورکلې خپل خواغې تذکر او بلچنی شرخص ته چکارو کی او چرته زمیدارو کی خو په بل ځای کې چرته رچانې او شیو لیدل ان الله ولا طاقت ورکل ځان ورته ورس او به مرګرو ته وی راځي او راټول شي په شیخ خپل ځا سولې ته را رسي خپل کور ته را ورسي اواز ته بیا جمع کوي حاصل دار چې دی خپل ملګرو ته ویل چې سینه چې دا کوم انعام در باندې الله کړی چې دا غي ناشکریونه او د دې مقصد دا شو چې یو سره د ځان وچت یو سره ویني چې باغ الله دنیوي نعمت کړي ناغه ترې دا نه ګوري چې په دې نعمت شو یا سينه چې د الله رب العزت د نعمتونو نه شکرېونه کوي او دې ډول کې هم ادا کوي د الله نه شکرې الله رب العزت ډېر نعمت ته دې ډول کې خلکو باندې کړي چانه ته پوسو کې هر سره ویار څنشت او د ولګې مل شو حالان کې هر څور کډېری دا چې زندگی چانه را تیر کړل لکه صحابه کرام یا نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام زندگی رچانه پټنه ده هغه خو په حدیثو کې شته او تاریخ علماء لیکلي چې د نبی علیہ السلام زندگی د دنیا په لحاظ سره د نعمتونو په لحاظ سره ډیره کمزوري و چیرته په مړه خېټه داس خوراک نه لیک د درې ورځو پورې درې شپې او درې ورځې نبی علیہ السلام وګی تیر کړي چې به دې کې څه خوراک نه لیکلي د نبی علیہ السلام کور کې درې دوه میاشتې مسلسل ورنه یا بل شوی چې څه شی په هغه کې ویوخري دا خو د هغه حال و او په دې دور کې مونږ او تاسو وګورو چې د ورځې څو ټیمه مونږ او تاسو خوراک کړو سهار چې راپاڅېږو سترګې مې لا غړېدلې نه وي چای دی او د هغې څه بیا ډوډۍ او دارنګې بیا د هغې نه وروسته غرمه بیا ډوډۍ بیا وروسته ماسپښین بیا چای بیا ماخوستن بیا ډوډۍ درې ټیمه څلور ټیمه زمونږ استاد خوراکونه او دا خوراکونه زمونږ استاد سي عادت دي کو څوک وګي او کو نه خو چې سار را پاسي دا بخامه خاچې اس کې ډوډۍ به سخر او کو څوک وګي او کو نه خو چې دا غرمې ټیم را لنه په ټیم کې بخامه خا ډوډۍ خو او دا رنګ چې ما خوستان را لنه خا مخا به ډوډۍ خو کو وګي او کو نه صحابه کرام دا شنو هغه بخپل ځان ته قتل او نبی عليه السلام چې به وګښلو نو بیا به غریبانان په دې طلب کې چې چیرته شي میلاو شي ډېر واقعیات مونږ ته سوریدلی چې نبی علیہ السلام به ذات خود د کور نه ډېر لپاره بهر راوتل چې چیرته څه شي میلاو شي وي خو دا رنګ کور ته په دې نه تراغلی دی کور کې د پوس کړي څه خوراک شته چې وي خو او زمونږ استاد سي کورونه کندوان او دا رنګ بوجه یې غوړو او جوار او غنم وښلول او څه د الله پاک د نعمتونو ناشکری د دې روز نه الله وي کو شکر ما دا ک الله به لړیر کی کو ناشکری مکل الله پاک به دا نواخ د ناشکری به سا عذاب نو ناشکری د الله د نعمتونو نه را پکار او نور اولیا مکالمه شوې در دې میګی سره هغه علما ولیکلی خو به هر حال دا معلومه شوله چه ده میگوی مقصد داره چه سلیمان علیه السلام علی ملغیب نره دا عقیده زوری ده چه سلیمان علیه السلام علی ملغیب نره چه دا پیغمبر ده او دون ارسال الله ورکلی دی نو بی یو ولی او پخیر بل سوک ده چه آقا پا غیب بانی پویش دیر وجنه دا ناری وال په چغی کول. یو ولی والی دی واغه دغه دا ولی سیب دی او هغه چیرته لري یو ځای کړي او ته ورته دې ځنه چغی وی چې والی پلانکی بابا را ورسی او پلانکی ولی را ورسی د زنانه نه چې ډوډۍ په تناره کې دای کیږي نو باباګانو ته چغی وی بل مصیبت ورته راشي نو باباګانو ته چغی وی نه دغه باباګان په څه باندې نه پوهیږي نو میګه وی چې سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پوهیږي وهم لا شعرون دوی ته به شعور نه وي فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. سليمان عليه السلام چې دا خبري واورید یو ورته الله ویل چې دا غرنګي القای ورته نو سليمان عليه السلام دا غیر وجنه مسکیش او دا یو چې ګوره الله رب العزت تا خو ما باندې انعام کړي نو ما ته دا توفیق را کی جزستاره نعمتونو شکر ادا کړ. او د دې په باره کې علما و لیکلي دي سليمان عليه السلام د میګوي ته ویل زمانه چرته شی وغواړه ناغې ورته ویل چې ته به مال شی راکړي ورته ویل بس شی چې غواړي راته ووایه. نو سليمان عليه السلام ته میګوي وی زما په رزق او دارنګ زما په دی عمر کې زیاتوالی راول چې زما عمر زیات شي زما رزق زیات شي. سليمان عليه السلام ورته وی دا خو زما له وسه نه ده دا خو زه نشم کولی. هغه ته سوال هم کړو چې ما نه سوال وکړ خو لیکن هغه چې کوم سوال وکړ اول ته خو نشي پوره کولی. خو بیا ورته دا وویل خو دا خو سليمان عليه السلام د وسه نه وه د ډېرو وجنه مفسرین لیکلي په تبسمه سلیمان علیہ السلام به تبسم وکړ چې دې ورته کله خبر وکړ چې را دا زما د اختیار نه بار دی. نو سلیمان علیہ السلام وی په تبسم ضاحکا من قولیا بس مشکل شو سلیمان علیہ السلام خو دیندون کې د تعجب کوون کې من قولها د وجد و ینا دا غینا وقال ربی ادی ویلی اللہ اوزعنی توفیق را که ما تا نشکر نعمت کلتی دا چه زوش شکر دا کمستار نعمت ها انعام تا علی چکر دیف ما بانی مانا توفیق ما تا را که کمی نعام دی را بانی کلی او نعام سره چه آغا خودل دادی خبرو دادی مرغانو چه نعام دی کلی پا ما بانی والا والدی او پپلار زما بانی دا والدی دا داود علیه السلام باندې هم انعام الله کړو. هغه ته الله رب العزت والنا له الحديد رسته براش مخکې تیر شوي چې الله رب العزت دې لپاره هغه وسپنې نرمې کړې وي نو مانا الله رب العزت هم ماته توفیق راکړي چې زه شکر ادا کړم ستا نعمت هغه چې کړی دی ما باندې وعلی والدی او په مور او پلار زما باندې وان اعمل صالحا او دا چې عمل وکم نیک ترضا او چې تخوا کې اغلرا دا چې عمل چې نیک عمل او تی راضی شي باغی باندې خو کې اغلرا واطلنی برحمتک او داخل کو دنه کمال را پر رحمت فال باندې به بارک الصالحین په بندگانو ستانه کانو کې. الله رب العزت په نیکانو بندگانو کې مې داخل کا چې دا الله رب العزت په نافرمانی کې نه ورننه وي دا خلق چې درجه د انبیاء علیهم السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. او حاضری واخستل د مرغانو. سليمان عليه السلام دا قانون وو چازری بیا خستله او داسې به کار می وسم داسې کی حاضریا خستله کله چې دا راجا مکل یو ټول نیو کس پکې نو چاغه ته ویل کی هوت هوت ملاشرګ منګور ته ملاشرګ نور ټول موجود و دانو. سليمان عليه السلام دا ته پوسو کو چې ولې سو جره زینینم زما په نظر نه راځي او کنه راغلی نه دی چې پته ولګېد نه راغلی به د هغېره پاره سزا ذکر کړي سزا به ول ورکوم وتفقد الطير وهذري واخسترد مرغانو دارنګي لټونی کوو د مرغانو فقال ما لي لا ار الهدهن ان ويل د سري مال راش زنينم بلا چرګه کوم سره چې ځوالې څو وجره زنينم ام كان من الغائبين یا کو هغه د غایبونه حاصل دار چې دلته نینم اسې په نظر باندې نه راځو کنه غایب دی بیخي موجود نره ام کان من الغایبین یا دې غایبونه دې مانسه د پټیدونکو نه ځان پټکلې لو عذبنه عذابا شدیدا اولا ازبانه اولا یتینی بی سلطان مبین خام خواب از عذاب ورکوم دتا مجرم تا سزا ورکول پا سبب د غیر حاضری سره غیر حاضر ده سزا ورکولش شاگر ده او آغا پا وقت نرازی یای چوٹی کلی ده وستاز آغی لش سزا ورکولش دارنګي سزا په تفاوت سره ورکول چې لږ جرمې لږه سزا چې ډېر جرمې ډېره سزا د دې وروجنه دا سزا دلته تقسیم ذکر کړي خامخابا زه سزا ورکم د تا سزا سختم او ناز به نو یا بالار کم دلرم یعنی کو جرمې لګونو لږه سزا کو جرمې ډېر ولالوم اول یاتینی بی سلطان مبین دا وشی عذر پیش که چیرا زی بیمارو مستاستو چی استاج بیمارو یا بل یا زوری کاری نو بی سزا تو زورت نی اول یاتینی بی سلطان مبین یا براتلو کی ما تا بدلیل کاربانی دروغ بناوی چی بیمار نیوی زی بیمارو یا بل کار پسی تلیو یادو تا بل چی نو کله چې عذر پیش بیا سزا ماف کېدل پکار وما کسا غیر بعید فقال احط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ یقین لپټیم پس داراله وما کسا مانات حساب شو غیر بعید لګوخ بیراغه فقال دی له احط بما لم تحد به ما یه حتا کلی پاگا چی حتا ندکلی تا پاگی بانی یا مقصد داده راگیر ده چی زما پا علم کی آس راگیر دی جستا علم کی نیزی راگیر شوی زدازی تا تلم چی حالات می ندیری چی زما علم راگیر کلی لیکن شتا علم کی آغا نی لی حتا کلی ما پاگا چی تا حتا ندکلی پاگی مانا زما علم راگلی پاگا شتا علم پاگی نی وجئتك من سبأ بنبأ يقين او ما راتلك لي تاثر سبا خرنا په یو خبر یقیني باندې دا چرته تلو او لته یو لره تلو دا زیاته تلو چې سليمان عليه السلام هغه ځنه ولیده دلته مفسرینو یو خبر ذکر کړل لکه نسپی وای چې بده کې دروافیزه د اخول بوتلاندې چې هغه ویره په ایمان باندې شپړ نه دي اواز په هغه باندې پویږه د سليمان عليه السلام نه دغه امام درجه خو چته نه ده چې سليمان عليه السلام ته پته نه وي او د ملا شرګک د عقیده را چې دا په خبر نه دي نو استاد عقیده ملا شرګک هم ډیره کمزوره سلیمان علیہ السلام د خپل زمانه امام او پاغه باندې حال د سبا او د اهل سبا والا پټ پته ورته نه لګیدا یالته شرک روان دی او دا پیغمبر دی هیڅ علم ورته نه نو امام دا حالاتو نا خبر نده سنگ چه روافظ واقع دارا بیلتوی وجیتو کمن سبا ام بنابا یقین سبا چه ده دا دا یو کلی نم ده پا یمن که دا سناو دا دی پا منس که دری ورازی سپر ده او دی باره که بی مپسیرینو پورا تفصیل کلی خو بارحال دا یو خارو یو علاقه آغاز اتداتل والتا دا حالی دلی ونوسوی اینی وجدتو امرات انتم لکوم و اوتیت من کل شئین ولا عرش نظیم دا خبر بیان دیت که وی یقینا ما پیدا کلی و خزام تم لکوم چه باچائی کولا دا سبا والا وم و اوتیت من کل شئین وار کل شوری تا دا عرش زوری سیزنام ولها عرش نظیم او دیل را تخل ویشان والا ویلتا میگو زنانه ولیده دا زنانه بارک علماوی بلقیس نمیو بنت شرحبیل دیارب بین قهتان پاولاد ویارش ورکلشو دا اسباب دنیا نا چاگی تا داگی زورت رات او داگی را پاره یو تخمو سنگ چرا دا باچهانو را پاره نو دیو تا دا ورکلشو دی زنانت دا ورسو وی دا کارو نپکیو یو خدا چه زنانه و باچهی که ولد سلو هم او دارنگی سامانون ورطا پورا ورکلشی و داغی رزورت پیسازو برابر بلا عرش نظیم او دیل را تا خلی شانوالا وزده خبر خبری دوا داخی بادشایی و دا اکارو چه کزی بادشایی که ولا خبر نقصان پکیو او آقا داره چه دی سره سره شیرک پکیو دازه تاجیب خبر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله پیدا میکړه دا قوم د دې سجده کول انور ته بغیر د الله تعالی نام سجده الله ته نه کول انور ته کول مشرکوا وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون او خیسته کلیو دی در شیطان بیکار عملو نردیم پس ود دو منی سبیر پس بن کلیو دی در لاری حقینام پا هم لایه تدون پس لار نیشی پیدا کولی دویم شیطان دوک کلیو و دارنگی بیلاری کلیو پس ود دو منی سبیر دسمی لاری نردولی و سمالار سوال توحید وانا اما لاشرګه کوم دا عقیده را چې د الله نه سیوا بل چاته سجده کول دا گمراهی ده او دا شیطان په لار باندې تل او په دې دور کې ډیر خلک دا شری چې هغه غیر الله ته سجده کوي قبرونه او دا چې بعضی علما مليان چې پنو مليان باطل پرست هغه په شرکیاتو کې اختر یو شرکیات او چیرته مزارونه او دربارونه یې ته ځان رسولې او سر ورته ورټیټ کې ورته ورختش د دار ملاشرګک نه چې در دې ستر نه څو ملاشرګک جوړي او د دې دماغ چې دې نه څو څو ملاشرګک جوړي خو دماغ وګینې دا چې خټاب کې پراته د الله سره شرک کوي نور مخلوق د الله سره ایزدار کوي ملاشرګک تم دا خبره بد اخکاری ده چې دا څه کار نه وَسُوَيَ اللَّهَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ دیکھ رد دے پا مشرکینو بانے پا ذکر دے دلیل دے توحید سرا اللَّهَ يَسْجُدُوا دی ولی سجدن کئیم لِلَّهِ الَّذِي اللَّهَ عَزَاتَا زجاج رحمه اللہ ذکر کئی معنی دارا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَلَّا يَشْهُدُوا دیو تا شیطان دا خبره خیسته کلی وچی دی سجده نکی مانا صدو هم من سجود دی بن کلیو دی سجده نا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی آغوی مانے دارا الا یا ها اولا یسجدو خبردار یا خلکو سجده وکی نو کلام کی ازمارد ها اولای مانا اے خلکو سجده وکی آغا ذات تا چاگا روبا سی پرسیان. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی دلتا اصل مانا دا مانا حل لا یسجدو ولی دی سجدنک ولی سجدنک خاص اللہ ذات تا یخرج الخبا پی سماواتی چرا و باسی پرشان پاسمانونو والارض و پزمگگی ملا چرگک چی دی ملا چرگک دا پا زمگگی نگوی دا نکا خپلا او پایی که یوبا معلومه دا تا پتا لگی دو نزی که یوبری دا ورطا اللہ خودلی دا رنگی پرشی یو آغب سی اتو سکور شروع کلی رو باسی چمجی بکی برشه برشه نزازه که یخرج الخبا پی سماواتی ولار پرشه رو باسی ویعلو ما تخفون و ما تولینون و پوید پا آچه تاسی پتاوی و پا آچه تاسی خکار کوییم. علیم ذات دیق پار سبانی پویی بیاغتا ود سجده نکوی الله جل الله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله جل الله فاق دا په دې مخکې دلیل باندې تپریدا الله چې نشتره بل معبود با سوا دا غنام او دارنگی بل مددگار اللہو سوا داغنا رب اللہ شیچ رب دار شاللہ زیم لیده دلی عرش رب دے دغت عرش قال سننظر واتا اصدقتا ام کنت من الكاذبین دازم دلیل دے خبر سلیمان علیہ السلام پا غیب بان نپوی حقیقت بان نپوی دا چه داس سوی دروغ یا کرشته وی چیسی بانه که ازان خلاصه یا کنه حقیقت در سلیمان علیه السلام ورتوی سیده زی امتحان کن پتابانیم. قال وی سلیمان علیه السلام سنن زرا صدقت ام کنت من الكاذبین زرده چه منگ باو گورو چه ترشته وی لکنه تا دروغ جننیم چه دستا خبر حقیقت دیو کنه دا غیر پر اوس معلومات کی چرده خبره معلومش ویل اذهب بکتابی هذا فلقه الیهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. سلیمان علیہ السلام ورته خط ولیکو ویل خط ویسا او دا ورته ورواچوا او بیا ګوره چې څه کوي دی. اذهب بکتابی ویسا خط زما هذا چې دا دی فالقه الیم بسروی غرز و دیتا ثم تولان هم بیو پر شردینا او دارنگی بی پر در شردینا پنظر مازایر جوان پسو گورا چی چه جواب را گرزیم. خطی و لور کو اللہ ورس و بلقیست بیو پسیرین آئی که تفصیل کلی چی خطی وی ورد دارنگی آقا پخپلا کمرا که پرتاوا دا پا کلکی که ورننه و تا خط ورننه است داغی پسینی ورواچ آغی خط راست و حیرانم چه دار کم تر پرال نو خط رواق است و دارنگی خلکی را جمع خلکو دوی دارنگی خط را غلی نور آیتون که داری تشریده. قالت یا ایوها الملو انی القی ایلی کتاب کریم اویل بلقیس مشرانو یقینن زچی مارا غرزول شوید ماتا کتاب عزتمن عزتمن پا دی وجه چه محر پیوالا شو دیخ پل خلق راجمک عراکین شورا او دا غیر سره بیا مشوره وکړه او کرامت د خط چې وو پاغي باندې مهر لګیدل او مفسرین وي لکه نبی علیہ السلام باندې خپل خط مهر لګاو نبی علیہ السلام مهر په ګوته کې جوړ کړل دارنګ دې ځین علماء و چې یو محترم خط نو دغه احترام پکړ نو دې داخله را جمع کوړته ویل خلک ما ته داسې یو خط عزتمن خط را ورځیدل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا اوس تفصیل له خط دې چار علی ګلې دا غنوم پکې د مرسل او مضمون د خط هغه پکې دلته سوال دار سليمان عليه السلام خپل نوم مخې کړې په بسم الله وای او سیدار چې ند بسم الله مخې کړې دا خودب کې خپل نوم لیکلې د دې زنانه داسې طریقې سره ویل د خط نروستې خپل نوم لیکلې انه من سليمان چې قنندار سليمان عليه السلام له طرفه نه دی او دې کې درې خبرې یو دار سليمان عليه السلام له طرف و انه بسم الله الرحمن الرحيم یقینا شان دار چې خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه دی ان دا مضمون پکې خو بده کې مفسرین لیکري دی رحمان او رحیم کې او په الله کې مطالبه ر توحید دا غینه لکه دا شیخ حسین علی رحمه الله ذکر کړي چې دا غینه مطالبه کړي چې عقیده برابر کړ خاص د الله نه مدد غواړم او دا غ عبادت کوه الله تعالی علی واتونی مسلمین دا دعوت دی چلو ولېونه کې په ما باندې او راشي ماته مسلمانان حاصل لارې چې ګوره داونه کې چې جنگ ته ځان تیار کو جنگ کوي نو نشي کولای او دارنګ یو ټول مسلمانین قیادوک مسلمانانش اسلامي نظام راولي او دا کوپري نظام ختم کړي قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون دغه خط بیان کو لیکن شورا ولای څه منویل چې اخر یابت نخپل باندې به تداغینه مطالبه چې پتور اترک مشورې والا ته وي حاصل دا چې جلتی کوله په هغه باندې چې جلدا کار وکړش په تو کې تاخیرونه پلیش او دا رنګي دا پتو نه بلکې فیصله را فیصله وکي مضبوط جواب را ترک نو دې او ته وي اپتونی فی امرهم اول دی یا ایها الملائکه یادر زم شرانو اپتونی فی امری پتورا کی ماتا پی امری پا کارزما کی ما تردی پا بارا کی صحیح خبرو کی پیسلہ راتا ہو کی صحیح ما کونت و قاطعتا نمرن حتی تشدون نیمز پیسلہ کون کی دیو کار تردی چتا ساجر شی ماتا دا زنه شمه کولای چې زه په خپل باندې یو کار وکړم څو پورې چې تاسو راځه خبره نه دا کوي په پسیری نور دې زنانه په باره کې ډیر څه لیکلي چې دا زنانه ډیر هوښیار وه په سیاست باندې پوهه وه او نور سم دې پته لګي چې ډیر پوهه وه په سیاست باندې لیکن د الله دین نه خبره وه حاصل دار چې کوم زنانه سیاست کوي سیده چې سیاست باندې با پویږي سناس خدای الله دین به ورته شاته گزاري دغه زنانه دانه را شغبار راوځي او د خلکو مشریانه لیک نو دا خو پویا واخو لیکن دین پکې نه بیا ورست تاسو پویش چې کله په دین راغله د نوته را د نبی برتن دراوتلی دا د قرآن کریم قصه کلی به پری کوته نستری ده نو پویا دا په سیاسي امور سره لیکن دین پکې نشته ری دا وې ځنې ما په سره کوون کې کار حتی تشهدون تر دې پورې چې حاضر شې ما ته قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أغيم جذباتيانو بتحقيق مشورة والورك ومن خو دير قوي خلقيو دير طاقت لرو من تياري ورس چراتوه نور اختیار ستاري بس أمر كوا چه دي جنگ أمر كوا كدارس بس من پي ورزو دلته مفسرین لیکي چې بادشاہ لره په کاردار شورا والا را طلب دا ضروری ده او شورا والا لره په کاردار چې هغه صحیح مشوره ورکي به چې کله یې په یو کار باندې فیصله وکړي نو به په کاردار چې په هغه باندې په صحیح طریقې سره عمل وکړي قالوا ولی نحن اولو قوة من خاوندان د طاقت یو وولو باسم شدید او خواندان ده جنگ ساخی هم طاقت همشته و جنگ هم کولش والامر ویلی که کار سپار شویده تاتا اختیار تاتا سپار شوید پنزوری ماذا تامورین پس گورت سمشوره که یا سا امر که منت بس نور تاتا خبر پاتی را اغوی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزتا لعزلا وكذلك يفعلون دلتم حسن بسری وی کانت من عقل الناس دا زنانه دیر عقل و دخل کن خور دق و خل کن دا کم چه وستوزه که باچهی پی کولا دا غین عقل و اول دې زنانا ان الملوك يقينا باشان اذا دخلوا قريه كل چې دنن شي او کلیتا په جنگ دیو چا سره دیو ملک د بل ملک سره جنگ راشي دیو چار چا سره جنگ راشي او اخري ته داخل شي په جنگ نو افسدوها خراب دا پاسید کې اغي لرم او خراب یې اغي لرم وجعلوا عزت آلها ذلا او گرز عزت من اسیدون که داغی ذلیلا در جنگ اثار دی چه با جنگ بانی سوک یو زیت ور داخل شد نو دا که چه داغ علاقه بربادی آبادیان خرابی لکه من گو تاسوب دی جنگو نو که ولید افغانستان که موله و پاکستان که او پاکستان والا خو بیر دیر ظالمان آغی خو جماعت امرانه مدرسه امرانه کور امرانه پا جتانو بانی مولو بمانم پکر اخلاسه او دارنگی عزت من خلق آغا زلیل کئی کم چه دندار سره اغرانی سی او آغا دیر بیزت کئی لکه منگو تاسو بدیخ پلو سرگوین پرون ابریکنگ نیوز که چای ویدو را لگلیو آیاو کس دیده بره ډاکسن د پاسر دی پولیس چې کوم ډاکسن دی هغه را پاس نیولای دی او دا غریب نه هغه بیزتی ولا کلی کپلې تی وبس استلی او په زور باندې ختن سکور راځ او دا بسوک یو عزتمن سره نه شکل نه معلومی چې مجاهد دی او عزتمن دی لیکن دیو ذلیل ک واغیلا نو ګرځي عزتمن اهل لاغه ذلیلا وکذالک یفعلون او دغرنگی کوي دا زنانه وي چې دغرنگی کار کوي یا د الله رب العزت وینا را چاو دغرنگی کوي و انی مرسلتن الیهم بهدیه فناظره بما یرجع المرسلون وز دا زنانه چې دا یو سیاست کوي سیاسی بصیرت و دیر دا و چې زه دا کستا یو څه هدیه لګم ګورم چې را دا پاغي دوککی یو کنه دوککی کو دوکشو تخلاص بشو او کو نو نو بیا برستو گورو نو دی بیا مپسرین لیکلی دی چه دی یو هدیه ولی گلو چیلی گلیو ای که دیر اقوال مپسرین دی سو کوی در سرو خخته لیگلیو دیو چل تلال ویکتل ناغل تا دیوالون را سرو نجولو حیران شو سمونگ سی وقت خخته را دیو خو دیوالون را سرو نجول کلی سلیمان علیه سلام پزیک سو کوی زنانه لیگلیو وینزی او دارنگ غلامان او آغی تا بیل بیل لباس را غسته سو کو جنکو تا لکان و لباس و لکان تر جنکو لباس دا اقوال لی بکی خو بارحال مقصد داری او هدیه لیگلیو او دلتا مپسرین و دام لیکلینی چه بعضی وقتی رشوت آغی تا نم بدل که خلق وی دا چه پانی دی سو کوی زلور دتا کن سو کوی دا کم آب نکو در رشوت نم بدل که اشی بیام آغا رشوت رشوت دوالی نوزینا دی رشوت تا هدیه نم که خود چه زور تا هدیه لیگم و اینی مرسلتون الیهیم و یقین انزل یگون که مدیتا به هدیت انسه هدیام فناظرتون بیا گورم زا بیما یرجعو المرسلون چه پس واپس کی گیا لیگل شوی چاگی تا چوی نو کلا چه داسی یو سلی چاگا دنیا پرسی آگی تا چه ورکل شی بسا پی دو کش اگر دی دور بعد شاہان امریکا و لسور کی آگا بس دو کش او بیا په خپل باندې شروع کی اگر شدید مطالبه دا غینک سلیمان علیہ السلام خو مطالبه نه وکړ نه غوښتل سلیمان علیہ السلام خو ته مطالبه ور دی کړي و چې ځان برابر کړي مسلمانان شي خو په دې دور کې امریکا پاکستان او دارنګ دې داغي غلامان له پیسې ورکی او دارنګ خپل کار وکړي فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بسر كل چراغ استاد سليمان عليه السلام تام استاد رلغيت قال اتمدونني نوي سليمان عليه السلام آیا تاسو امداد کوئی زمان سرام بی مال ان پا مال تاسو ما تا مال لکوئی او پا دیو بانیچ کم دی زمان امداد کوئی دارنگی جا کی سو کوئی دی مراد مال او ڈالی بارحال خوش کل آقا کس رال لی او ڈالی راوڑا نسلیمان لی سلام ارتوئی آیا تاسو امداد کوئی زما په مال سره فما آتانی الله پس چې راکړي دي مات الله تعالی خیر مما آتاکم غره دانا چې درکړي دي تاسو ته ماته وی ډېر څه راکړي بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل هدیه باندې باغی باندې تاسو کوئ خوشحاله شئ ما ته چې الله سره کړی زه په هغې خوشحاله یم او تاسو به دغه خپله هدیه باندې خوشحالي کوئ مانه دغه معمولي سیز دی دغه ته زه توجه نه کوم او بیرته ارجع الیهم بیرته واپس ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذله وهم صاغرون دا غیری تخوی بر تور کړي چې جنگ د سکوم جنگ د سکوم خو شردار کو انقیاد قبول نکي نو هدیه واغه استاد یغه واپس او بیعت کې تقدیر دی کو تاسو ماته مسلمانان نه شئ الا ام تعتون مسلمین بلناتی انهم بجنودی کو تاسو ما ته غاړه کې نه د مسلمانان نه شي نو بیره ته لخر در لېږم ارجع الیهم پس واپس شئ دیتا ارجع الیهم پس واپس شئ دیتا هغه استاد ته ضمیر راځي پالناتی انهم بجنودن خامخا و رب عالم دیتا لخر بجنودن معنی لخر او داس لخر لا قبل لهم بها چنه به دې طاقت د مقابله داغه ولا نخرجن منها او خام خاب او باسم دې داغه نام ازله ذلیلا وهم صاغرون ذو بعزتهم ازله معنا ذلیلا وای او دارنګي صاغرون معنا مغلوب او کلش عزت به ختم شي ذلیل به شي دی او دارنګي صاغرون معنا مغلوب به شي. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين بلقیس ته جګل خبر ورسید ناغه سفر د پاره ځان تیار چې جګړه وسره نکو زی چزو خلک را روان نو سلیمان علیہ السلام ته جګل پته ورګی چې هغه راځي نو سلیمان علیہ السلام داغه د امتحان د پاره دا کول چې داغه هغه تخرا وړي نو خپل کسانو ته وڅوک به داغه تخرا وړي یو کس یې به راوړم نو رسته خبر راځي. قال يا ايها الملأ يا سليمان عليه السلام يا مشران ايكم ياتيني بعرشام كم يستصنع ربي ما تتغدغي قبل ان ياتوني مسلمين مخيرنا شدي راشي ما تمسلمان كم يبراوي سؤال داري چې دا خغلا ده نو جواب کې دا جواب کله چې دا خو دار الحرب او سبا داغي مال حاصل اول دا جایز در دارو حرم نه پاره طریقه چه لکه مبسوط والا ذکر کری نصب الرائی والا یاداره چه داکار سلیمان علیه السلام کهو دا دیر پاره چه دا اللہ رب العزت قدرت ورتوکی او دا اللہ رب العزت بادشاہی ورتوکی یاداره چه داکار سلیمان علیه السلام کهو داغی دا عقل دا معلومه والا پار امتحانی پکو درې کارونه به کړی داغي عرش تخ راوړل داغي کې تغییر تبدیل کول او درې ماغه سر هرڅ تر ازي هغه ته نستل. نو یې سليمان عليه السلام یې مشران حکم یو کس راتل به کې ماته په عرش داغي په تخ داغي باندې مخ کړی نه چې راشي ماته مسلمانان. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين دسر أخو درس خلقو پيريان مرسو انسانان ندهك يو كسو يليو تاقاتر پيري عفريت سوكو دا رئيس من الجن دا پيريان مشر سوكو عفريت مانا قوي شديد سمرقندي وي طاقت والا سخت طاقت والا سو کو یې پرې دې تا ویلې کې من کل شی المبالغ الحاذق په امره هر شی چې جگم دې یو سره انتها تر سیدې پای باندې پوي مهارت حاصل کړي دې تا ویلې کې یې پرې حاصل دې دې دار چې مقصد دا یو قوي کس پیریانو کې اول طاقت ور دې پیریانو نام انا اتيك به زبرات لكم تاتا باغي قبل ان تقوم من مقامك مخيرين شتا لارشد اخبر زينا او پاسيگر اخبر زينا داوي دا ماس في سهر نوالا ماس في هما پوري چه سليمان عليه السلام بكين استم مقام دا قزاك دا غطيميو چه تبالا پاسيد لاني ودا وما راوڑي وإني عليه لقوي نمين ويقنز فاغا تاقات والا وما نتگريم د دې اړتیا په اړه کې صحیح خبره ده چې دا صحیح سره صحیح کس او دا طاقت الله ورکړي او پیریانو کې دا طاقتې بازک الله ولا ورکړي به دې کې څوک و چې دا صحیح سره نه و دا صحیح نه او صحیح ده چې دا صحیح او دا ته چې کوم صفات ځان لویل چې زه قوي او امانتدارم دا صفات وي بکیو کو چیرته به کې دا نه وینو سليمان عليه السلام به پیرات کړي چدروغه دا غرد نکول دا دلیل دی چې دا صحیح. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اولا کښې دا سره علم د کتاب وم زه به راتللو کوم تا ته په دې باندې مخکې دې نه چې واپس شي تا ته ستا نظر. د دې نه مراد څوک دی؟ چا په کې دا ویلې چې دې نه مراد عاصب بن برخیا دی چې دا د سلیمان علیه السلام کاتب وو او دې ته اسم اعظم معلوم وو او د هغې په زیره باندې بیا دعا کول الله بیا دعا قبلوله. څوک وایي مراد د دې نه جبریل علیه السلام دی او د ده سره علم د کتابونو د سمایه وو. څوک وایي مراد د دې نه سلیمان علیه السلام دی او سیم داره. د دې روایت نه امام رازی رحمه الله وایي مراد د دې نه سلیمان علیه السلام دی په خپله وایي. دا هغه وایي وهذا القول اقرب الى الصواب بوجوه. دا قول چې دی ثواب او حق ته ډېر نږدې دی او د هغې لپاره وجه ذکر کړي. یودار چې سلیمان علیه السلام عرب بالکتاب او د عصب نام ځکه دا پیغمبر و او هغه چې و پیغمبر نه و د دې ته ډېر علم په هغې په نسبت د هغې ځکه پیغمبر و ده. بل دا دی چې په دغه ټایم کې دا تخ حاضرول په دې لږ ټایم کې دا ډېره اولیا درجه ده. نو که دا راسب د پاره وګرځولی شي د سلیمان علیه السلام نه علاوه نو په دې کې به غوروالی راشي دا سب په سلیمان علیه السلام باندې دا په کار نه ده چې داسې وشي. دا جایز نه ده چې غوروالی دغه راشي په هغه باندې. او که چېرته ده بله ده که سلیمان علیه السلام په دې کې محتاج شي سب نو په دې کې خو بیا قصور د حال د سلیمان علیه السلام دلالت په دې باندې کوي چې دا قاصر دی. او دارنګې قصور د حال د سلیمان علیه السلام په خلکو سترګو کې راشي چې دا کمزور دی دغه نه. بلدار سلیمان علیه السلام وروسته وایي هذا من فضل ربي. دا هم دلیل دی چې دا کار سلیمان علیه السلام پذیره شوی وو. صحیح دا شوله چې دا معجزه شوه د هغه لپاره او سلیمان علیه الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت ورکړ. چا په کې دا ویلی دی که چېرته عصب تې مراد شي او هغه دا کار کړی نو بیا هم داسې کېدلی شي چې د سلیمان علیه السلام دپاره معجزه ده د هغه کرامت دی د سلیمان علیه السلام دپاره دا معجزه ګرځي. نو ویل هغه کس چې دا سره علم د کتاب نو علم د کتاب ورسه و انا اتیک به زه به راتللو کوم تا ته دې سره قبل ان یرتد الیک طرفک مخکې مخکې دې نه چې ده راوګرځېږي راواپس شي تا ته ستا نظر. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. پاسر کله چې ول هغه تخ برابر ولاړ ده سره نو وویل دا د فضل د رب زمانه دی. الله ربالعزت روان دا احسان کړی د خلکو د آبادۍ نه جوړ کړي پایلې کړي هذا من فضل رب. نو دا آبادی که والله خوش ناکاره پیسا غرش پا آبادی بانی ولگی او دا پیری کلی هذا من فضل رب. الله رب عزت دا سی فضل بچا بانی نکی جتار دو گناه پزای که پیسی لگی لگی بیر پیاتو نلگی. نن سبا خلق مصیبت دا جوڑ کلی ره کار بے اولتا کلی و پاقی بانی بے آیت لکلی پده اسکولو نکی لکلی رب بیزید نیا علمه او طلب العلم فریضه علی کل مسلم. الک علم ده خدا علم خونه ده خو معلومات او ده خدا انگریز و علم. علم نه مراد علم ده چاغر قران و علم ده حدیث و علم ده. کوید کل ته مکتبونه ډیر خسته و الته خو مالداری ډیره ده او چې ورننه به وطن پای کې وپا یو ځکه یو ده جنکو مکتب ورننه وتل پای کې ټول د قران کریم آیاتونه لیکلو په دې سیډونو باندې ورونه باندې او دا غره بي زيد نه علم او کوم چې حديث دی علم په بار کې راغل او دې قران ته دا پته نه چې علم کوم علم ده. او دا رنګي الټا آیاتونه لیکل کسان چې بده وټونو په ټیم کې دا لګي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی دا اوٹ امانت دیو دا خپل حال تسپارل پکر او سوک دیو چه دلیل پیش که دا قرآن نسوک بل مجنون تا ویچاو ویل چه تر لیلا سر دیر محبت که ستا چه دلیل پا دیبانی دا قرآن که چه ذکر شتر دیو کن آقا ویل ولی نی ویل چه ولی لیزا یخشا ویل دا زمان دا لیلا نوم پا کراغل ذکر موس محبت نو هر سړی د قران کریم نخپل یو ځان د پاره څه آیات راخسته او دارنګي پټکی بیا دا اسیم منیر درې کوڅه بلاګان دي هغه ما غایتونه چې کوم دغه باره کی اگر علی المجاهدینو په خلاف باندې لګی نو دا هاذا من فضل رب نا هاذا من فضل رب چې سليمان علیه السلام یې نه الله په احسان کړی دی او صحیح د پاور ټیم کې سليمان عليه السلام لیبلونی اشکر امکر چې امتحان وکي په ما باندې چې زه شکر وباسم دا او کنه شکر وکوم حاصل لاره شکر الله پاک ست سره یو احسان وکي نو شکر یې پکار و ما شکر فینما یشکر النفس یو چا شکر وکړي پس قیننده شکر وستر پاره خدان و من کبر چا ګبر وکړي ان ربی غنی کریم بس یقین النفس ما چې غنیون بے پروا او کریم عزت مند دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون نجومی ورزن پوښتنه